Bueno, pois, amigas e amigos, seguimos no programa Sempre en Galicia, aquí desde Radio Cornellá, desde os 104.6 de FM. E vámonos ir, pois, a que las terras da montaña camin tanto mabraian como é os Ancares. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Becerra, Armando, que tal estades? Pois ben, ben, aquí estamos, pois como dice outro, como dice, hai un dito que dice, estamos como rei. Estamos como rei da cesta e a cesta polo río abaixo. Ah, eso sí, pero hoxe casi se vive mellor como o pobo que como o rei. Sí, sí, mellor, mellor. Sen tanto compromiso e... Madre mía. Verdade, non? Sí. Pois mira, teño vos tres cousiñas. Vale, pois... Vou vos falar dunha festa cubana que tuvemos aquí en Berrea. E despois vou vos falar de os dous sitios máis emblemáticos dos Ancares, que son... Piornedo é o Castelo de Doiras. Sí. Pero de Piornedo vou vos contar pois unhas camiñatas que hai todos os domingos, vale? Logo vou las detallo. E do castelo pois, sí, pois tamén que está aberto ao público, o sea que o que xa os temos nombrado, pois vos vou contar unha cousa diferente. Pois mira, de aquí o venres tivemos unha festa cubana en Becerrea, porque hai un xa vos teño dito que temos que estamos recibindo inmigrantes, non? E temos unha pois unha familia que veu de Cuba. Que son un matrimonio así moi novo con dúas rapazas con unha rapaza no instituto. E bueno, colleron un bar que se chama Bar Villapún, que tiñan antiguamente, pois anteriormente un veciño de Villapún en Cervantes, e ora colleron eles, non? Entón, fixeron o venres pois unha festa de mojito cubano. Ah, mira. E con baile, además con baile caribeño, non? E prepararon tapas de yuca con mojo. É roupa bella, roupa vieja, vamos a chamarle. Sí. Roupa vieja, que é un dos platos típicos, sí, típicos de ali, non? Pois en este bar, ainda que fundamentalmente bar, se encargas, fanche comida cubana. Xa. Fanche, por exemplo, pois en este caso a roupa vieja, pois é carne que ten como que está como en frebas, como en non sei como chamarlle, deshilachada, non? Sí. E así que ten, pois, carne mezclada, pode ser, me parece que son, pois, cocho, polo, de distintas cousas. Sí. E poñenlle un toque así agrio, sí, que sabe diferente ao que nós estamos acostumados, pero moi moi rico, non? Despois tamén fan plátano frito, sabedes así de, bueno, plátano que como, pois, pues eso, frito, non? Que está moi moi moi diferente ao plátano que coñecemos nós. Sí, desde logo. Pois dulce. Fan arroz con frijoles, que como deste, sí, os frijoles que son as favas, sí, así negras que se come, sí, por ali no trópico, non? Sí. Fanche tamén, pois, un consomé ao principio, bueno, cousas, pois, moi ricas que temos aquí, pois, esta novidade, non? Que por encarga, xa vos digo, e que, bueno, que se animaron este venres, pois, a facer unha festa con mojito. E que, bueno, non sei, que tuvemos además os días así de sol axeitados. Bueno, despois agora vou vos falar Por lo menos esta xente abriron o melón, despois, a continuar. Sí, eles viñeron, porque eu fun ali, pues, varias veces. E en principio, as tapas tradicionais de aquí, non? O poñen moito lacón, o xamón así cocido. Sí, sí. Bien, tapas tradicionais de aquí. Pero, bueno, insistimos así un pouco, e non estaban eles moi convencidos, pero animáronse a facer a comida cubana, e parece que bueno, que pode ter éxito, non? Pero polo menos é unha iniciativa, pois, claro, que está aquí, que nos permite viaxar un pouco sin salir, sin, sí, probar eses sabores caribeños, esa cultura diferente, porque sabe diferente, non? E tanto. E temos, xa non comemos máis hoxe. Comemos máis porque estivo día estivo día de sol, con 20 grados de temperatura que tuvemos, así que hai que animarse, aproveitar, é saír. E todos os domingos, como vos decía, en Piornedo, están organizando rutas guiadas. Todos os domingos. Teño que decir que é a única proposta deste tipo que existe en Ancares nestes momentos. E además é un precio, pois, de 4 euros. Jolín. Non hai disculpa para non ir. Para non ir. Explico vos. A iniciativa chamase Piornedo Anda. E teñen unha páxina web que está empezando, e un logo, un logotipo, un emblema moi bonito que son unhas pegadas pequeniñas de oso. Ah. Entón, esta proposta está liderada outra vez por mulleres, que son Lola de Piernedo e Isolina, que ten o Museo Palloza Casa do Sesto, ali en Piernedo. Uh-huh. Eu coñezo esas dúas personalmente. Recoméndovos que se vides aquí a Ancares, os domingos, lembrade, pois que vos acerquedes a coñecer Piernedo da man delas. Uh-huh. Porque é unha xente que todo o que fai organiza moi ben, porque fan máis cousas, que xa vos contarei máis días, non? Pero hoxe vamos a centrarnos nestas andainas, uh-huh, que precisamente organizan a través da Palloza Museo. Ah. Que logo vos falo, a Palloza Museo de Piernedo, uh-huh, Casa do Sesto, non? Sí, sí, sí. Que logo vos falarei dela, vale? Pero estas andainas son etnográficas, estiven falando con Isolina, que más comentou, uh-huh, e son etnográficas, porque que pretenden é recuperar, ao mesmo tempo que camiñar, pues lembrar ou recuperar oficios antigos, uh-huh, costumes, uh-huh, lendas, sí, señor, tradicións, historias, non? Uh-huh. Entón, o centro de partida pois é a Palloza Museo, uh-huh, e bueno, pois son rutas circulares de unhas 4 horas de duración. Debe ser como a mañán, non sai as 10 da mañán. E non van os picos, senón que o que son os picos dos Ancares, que se chaman Cuiña ou Mostallar, non, que non están, senón que buscan, porque elas din que estas rutas que xa son máis conocidas, e que quizás que non precisen que a xente pois que se guíe, non? Sí, sí. Senón que os levan por outros camiños que son máis descoñecidos. O domingo pasado estas rutas teñen un nome, según a tradición que recuperan, pois poñenlles un nome, non? Uh-huh. O domingo pasado era a Ruta da República. Era Piernedo anda a República. Uh-huh. E este mañán, pois era a Ruta da Memoria. Uh-huh. Eu cando vin estos nomes de República e Memoria, sí, sí, pois pensaba que un pouco pensei na Guerra Civil, non? Sí. En que estarían un pouco ambientadas en isto. Sí. Pero non. Tamén a Isolina explicoume que non. A Ruta da República, a semana pasada, vou vos explicar o que quería lembrar. Non sei se coñecedes o feito de que Donís foi república independente aló polos 1800 e moito, non? Uh-huh. Que se autoproclamou república independiente de Donís. Uh-huh. Como sí, unha negativa a pagar uns impostos abusivos que lles estaban exixindo, que daquela pois eran en cereal, pagaban, uh-huh, en especie, non? Sí, sí. Entón se ve que veo unha época de malas colleitas e que lle será imposible pois facer fronte os habitantes da zona a estas exixencias que debían de ser pois os fueros que había aquí, sí, non? Como un último feudalismo, non? Sí, como, sí, sí, sí. Entón decidiron independizarse e así pois esta ruta que fixeron a semana pasada iba polos camiños de Donís e Vilarello, uh-huh, que por certo son moi bonitos, e puxéronlle este nome. No. Que por certo, este sentimento de que se vedes 200 anos despois, ainda o temos, porque esta percepción que teñen aquí as xentes de estar abandonadas por parte, uh-huh, das administracións, non? Un pouco como causa do aillamento xeográfico e agora máis tamén polo despoboamento que temos, pois que parece que non que esta zona que está aillada e que non importa, non? Parece que se sinten os habitantes de aquí un pouco abandonados, que explicábamos este sentir, uh-huh, na negativa hacia o parque natural, pode un pouco explicalo e enlazar con eso. Pero bueno, vamos a ir á ruta de mañán, vale, que é a Ruta da Memoria. Muy bien. Entón mañán, en Piernedo, van subir a unha braña onde antigamente se pastoreaba, non? Uh-huh. E van contar pois unha anécdota curiosa, decía mi Isolina, que é dun reloxo, un reloxo moi peculiar, que é un reloxo de sol, pero non un reloxo destos típicos que coñecemos, senón que era unha vara que se metía nun furado e según lle daba a luz, pois o que sabía é cando chegaba o momento, dicía ou indicaba o momento de sacar os bois a pastar. Entón sacaban ali pois eso, os bois pa fora. Uh-huh. Entón, pois mañán van facer esta ruta pois a esta braña. Uh-huh. E bueno, eu o que vos decía, que a min estas zonas que descubren elas, que xa comentaba que evitan ir pois ao Pico Mostallar ou Cuiña, uh-huh, que podese, pois a min sorprenderonme, porque hai un par de anos preparamos unha ruta ciclista por aí, uh-huh, un fin de semana ciclista, viñemos a dormir aí a Piernedo tamén, e percorremos pois estes camiños que van de Piernedo a Suárbol, xa na provincia de León, de Suárbol a Moreira, pois por Mixantes, Vilarello, Donís, Castelo, uh-huh. E que bueno, son de verdad que son uns camiños que non imaginas que que se axan así, ademais que elas din que sí, que teñen costas, claro que a xente non pode pensar que pues que vai ir aí, que vai ser un paseo chan. Sí, sí, sí. Pero bueno, que máis ou menos están adaptados a así todo o mundo que teña un mínimo de condición física. E vos decía que salen da Casa do Sesto. Iba vos comentar, pois así un pouco, sabedes que aí teñen unha palloza que é museo. Uh-huh. Que estivo habitada esa palloza ata o 1970. E que precisamente Isolina, que é a que leva o palloza museo hoxe, sí, foi a última persona da familia que naceu na palloza. Quitaron dali o gando, contaba o marido de Isolina, que é de Ferrol, o Fuco, que fai ali cerámica, non sen, ten ali un taller de cerámica mismo en Piormedo tamén, sacaron da palloza, pois din, contábame que no ano 89 sacaron o gando, e que eles que decidiron conservar, pois poñer o museo para que se conservara esa forma de vida, que a xente pudera ver como vivían na palloza, non? Uh-huh. Decía él que quizás que fuera máis rendible poñer un restaurante, pero, bueno, que les que lles facía ilusión, pois, facer isto, non? Entón, conservaron, non sei se a coñecedes, a palloza do Museo de Piornedo. Sí, eu coñeco, estuve dentro de todo, sí, sí. Estuve hechos, pois, un montón de veces, levo, nunca me canso de levar ali os alumnos de entrar. Sí, sí, sí. Outra vez, e, bueno, que ves, conservan as divisións orixinais. Sí. Non tiraron os muros. E podese ver como convivían gando e xente. Incluso decían que tres xeracións dunha mesma familia que podían ser entre 15 e 20 persoas vivindo ali cogando, non? Uh-huh. Nesta planta baixa da Casa do Sesto podese ver unha alcoba, sí, que probablemente era a dos máis vellos, que sí, sí, a do matrimonio, que dixéramos a do... Exactamente, e ali ao lado tamén está a lareira da cociña, sí, non? E aí tamén, se mal non recordo, hai un barrelo, non? Onde puñan o neno a dormir. Aí sí, sí que teñen, sí, porque verdade. Eu fun con os sobrinhos e facíalles gracia, dice, que cama máis pequeniña. Digo, este é como cando eras tú, máis ou menos así, e se te metí aí para dormir. Digo, pero eu non era así. Digo, claro, porque éramos, cando tina dixes, éramos máis modernos. Sí, claro, claro. E dices, despois aí, pues, na parte baixa tamén tiñen, dormían os becerros, ovellas, pintas, sí, vacas. Sí, sí, toda esa parte baixa da casa, non? Despois, fixaxe este, non? Sí, que sí. Logo ten como outra altura, que son outras zonas onde dormía como podía o resto da familia. Sí. En camas, catres de palla, e moi pequeniños todos tamén, que non eran, sí, verdes, pois eran moi pequenos, non? Decíame ali o Fuco e Isolina que entón as familias, pois, que estaban máis unidas, que, sí, que estaban ali en torno ao lume do fogar, pois incluso contaban historias, lían, sí, libros, sí, ¿no? Contaban ali, contos. Exactamente, e ali manteñen en Piornedo unha tradición que se chama a Pola Vila, sí, que é que despois do traballo os veciños, pois, iban de casa en casa, sí, contando historias. Eso. E aí máis adiante, en abril, que van, xa lle pregunté, ali van celebrar unha Pola Vila, pois a ver se teño moitas ganas de ir, que nunca fun, e a ver se vola podo contar, non? Uh-huh. E estes, pois, Fuco e Isolina, ainda cando fan matanza, colgan todavía os chourizos a secar dentro da palloz. Sí. Porque din que o fume lles fai axuda tamén a conservar o teito, sí, teito de palla. Sí, señor. E a quitarlle polilla e humidade tamén, sí, sí, tamén a palla, non? Sí. Uh-huh. E notase nas casas donde fan, por exemplo, cando fan este, sobre todo cando é a palloza, e aínda que non sexa a palloza, cando co fume, a madeira consérvase moito mellor. Claro, sí, sí. Sí, sí, porque iso dice que quita tamén a polilla, non? Sí, o propio estado de que lle quitará a humidade, porque a humidade, sí, aquí, pues, é fatal. Pasa como cas casas cando ti ben sabes que ali en moitos etos sitios, pois o gando estaba debaixo e a xente vivía encima. Cando o gando se vendeu, se quitou en moitos, pois esas casas suelen ter humedades. Uf, humedades, exactamente, e se as tes, pois, un pouco acondicionadas, que hoxe hai moita xente. Sí. Oye, hai moita xente que está preparando esa parte baixa, sí, logando para facer pois unha cociña normalmente dunha pieza. Sí. Eu agora estou pensando que falastedes con Marifé, verdad, de Villaverde, unha. Sí. Aí, pois, ela ten arreglou precioso ali, ten unha cociña ali abaixo, donde además ten o forno que fai o pan. Sí. Toda unha pieza, arreglona recientemente, o que era a corte esa, donde estaba, e xa non entra humedad. Sí, sí, no. E hai outra casa que precisamente se fai artesanía, aí en Cervantes, pois que tamén está moi ben en San Román, perdón, en San Román, que tamén, vamos, é un rapaz que se pon a facer cosas, fai bolígrafos de madeira, Chabello se chama. Sí, sí. Pois ese rapaz, que teño, teño ganas de volver a falar con él, pois prepararon a súa casa, de ver aquela cociña, de ver aquel forno e todo, porque hasta cuadrou un día que eu cheguei e acababan de facer o pan e tuvin que esperar pola empanada, porque eu digo, eu non podo esperar e tal, digo, ahora está que estás aquí, tens que probar a empanada, desde logo, maravilloso. Pois, eu a casa non lle conozco yo o taller, si que entrei por ali, sí, comprarlle algo de esa artesanía que fai, que está moi ben. Sí. Yo ten, sí, pero que a casa non, non. Sí, sí. Pero sí, sí. Sí, sí. Pero sí que conozco. O chaval que se chama David. Son iniciativas, pois isto de que sí que realmente reviven os povos, hombre, que demostran que bueno, que hai alternativas, non? Aunque non sea un turismo de masas, pois hombre, aquí en Piornedo, por exemplo, funciona. Sí, sí. Funciona, esta xente está vivindo de isto. Claro. Non sei, se lles preguntas a eles, vanche dicir que tirando. Sí, como é lógico. Non nos gusta nunca decir sí, que... Sí, que me estou facendo millonario. Millonario, pero eu penso que sí, que esta xente que ten iniciativas como a de Isolina, como o Hostal de Piornedo, como pois como Marifé, aquela cooperativa que teñen, pois están, e este rapaz de Chabello, non? De, sí, de Cervantes, pois sí que son xente que son un exemplo a seguir. E eu, bueno, eu aquí con isto termino, Piornedo, e xa ti dime, porque igual sí, anda, non sei como anda desde tempo. Bueno, pois, podemos deixar para o próximo día, non? Para o próximo día. Para o próximo día desplazámonos entón. Eso. A outro lado dos Ancares, o Val, o Val de Doiras. Sí, señor. Pois, esta outra cousa que se pode visitar aquí ahora que está aberto o castelo, vale? De acordo. Así, entón deixamos o sabor de boca, así. De eso, para que a xente pois vaya dindo, a ver que é o que conta pro vindeiro programa. Pero non vos olvidedes de vir a Piornedo un domingo que queirais camiñar, non sabáis a donde. No, eu cando vaya, eu non che son de camiñar. Pero contigo comprometo-me a ir. Pois sí, pois vamos, porque un pouco, ademais que ninguén, ademais isto hai que tenlo en conta, son, pois que, oye, pois que ninguén che vai andar cunha vara. Non, non. Eu cando vou na bici e me canso, pois collo, dou volta, ou paro, ou xa claro, que veñen buscar, non hai tampouco que no, que morrer no intento, non? Non, non, non. Disfrutar no. De ir a pasar ben sin medo e eso. Pois vale, pois... Pois moi ben, Fernanda, graciñas por estares aí sempre a nosa beira, ao noso lado. Pois sido encantada de contarvos cousas daqui da montaña que me gusta moito. Hombre, e ademais é un privilexio. Bueno, veña, pois unha aperta a todos os oyentes. Vale. Igualmente, Fernanda, sí, unha aperta. Todo viño. Bueno, despedimos a Fernanda con un pouquinho de música e vamos a ver se podemos conectar Camariña Luguesa.